Uw presentator is Jelly Brouwer. Arnoud, jij bent degene met die twee moedervlekken onder zijn ogen. En meestal worden we ook voorgesteld als Arnoud de Sander, dus het was wel een bijzondere. Ja, Arnoud, dat het... En Arnoud wordt altijd voorgesteld als jij bent toch degene met die twee moedervlekken onder zijn ogen. En wie is nou de eerstgeborene? Ja, ik, Arnoud. Arnoud, ja. En is het een fabeltje dat de eerstgeborene de rest van het leven het voortouw neemt? Nou, dat denk ik niet. Nee? Ik denk dat het soort... ik weet niet, het is heel gek. Je bent natuurlijk dezelfde leeftijd. Als ik met iemand anders dezelfde leeftijd op dezelfde dag geboren zou zijn... dan zouden ze zeggen, je bent even oud. Maar bij tweelingen ben je, als je 7 minuten later wordt eerder wordt geboren, ben je ouder. Ja. En dat hoor je dan ook je hele leven. Dus in de eerste vraag wordt ook altijd aan Arnoud gesteld. Dus het is heel gek. We zijn even oud, maar ik voel me gewoon net iets ouder. Jij voelt je ook wel net iets ouder. Ja, maar het is dus ook zo. Ja, 7 minuten. Ja, 7 minuten. En jouw haar zat een beetje pluizig, Arnoud. Zij Sander. Ja, want ik vind het wel belangrijk dat mijn haar goed zit. Want, voor de webcam. Voor de webcam. Maar Sander vond het een 7 min. Want jij vroeg, hoe zit mijn haar, Sander? Ja. En Sander geeft eerlijk antwoord. We zijn heel eerlijk. Dat vinden andere mensen vinden het altijd een beetje awkward. Dat je denkt, hé, dat zeg je toch niet. Maar, nee, ik zei daarna, ik ben blij dat ik geen tweelingzus heb. Ja, en toen zei ik, nou, dan heb je geen spiegel nodig als je dat hebt. Ja. Nee, maar Sander zit inderdaad 7 min. Kan ermee en door. Het is heel toevallig dat jullie net allebei... voor de nieuwe maatregelen naar de kapper zijn geweest. Ja, jij dacht dat ik dus Arnoud niet naar de kapper was geweest. Ja. Omdat mijn haar iets langer is. Ja. Nee, maar ik heb besloten om het iets langer te hebben en Sander iets korter. Ja, en dat is dan toeval dat je tegelijkertijd zo ongeveer naar de kapper bent. Nee, we zagen het gewoon aankomen, joh. Nee, helemaal niet. Maar nee, wij gaan heel vaak een beetje tegelijk. Ja, dat bedoel ik. We hebben dezelfde kapper. Ja. Ook dezelfde kapper. Ja. Met speciale redenen. Dat is gewoon een goede kapper. Het is best wel moeilijk om een goede krullenkapper te vinden. In Zwolle? Sowieso, überhaupt. Ik denk dat iedereen met krullen dat kan beamen. Dat dat moeilijk is. En als je dan eenmaal dat hebt gevonden... dan raad je iedereen met krullen die ene kapper aan. Dus er komen heel veel mensen met krullen bij onze lieve kapster. En van wie hebben jullie die krullen, Sander? Van mijn vader. Ja, mijn moeder heeft niet... misschien een slag, maar mijn vader heeft wel... die heeft nu heel weinig haar nog. Maar wat hij heeft, zit een goede krul in. Mm. Ja. Familieuitzendingen maken we traditioneel rondom kerst. En vandaag dus deze tweelingbroers, Arnoud en Sander Brinks. Mm-hmm. Beter bekend als Tangerine. Allebei dus afkomstig uit een hardcore gereformeerd gezin. En dan is kerst iets anders. Nou, niet meer. Niet meer. Vroeger was het gewoon, ja, natuurlijk, naar de kerk. En we hebben ook nog tijdens, we zaten met eerste kerstdag samen. En dan trouwens tweede kerstdag ook bij onze vader samen. Maar de eerste kerstdag gingen we nog even naar de kerkdienst kijken op de laptop. Oh, kijken? Ja, ja, nee, mijn schoonmoeder die ging zeg maar het kerstverhaal voorlezen. Dus ik denk, moet ik even kijken. Dat is ook leuk voor mijn zoontje. Ik heb een zoontje. Dus ging van even 4, kijken. Hè? Mm-hmm. Die van jou is 4. Ging even op tegenwoordig is dat natuurlijk heel normaal om kerken via een webcam te bekijken. Maar dat ging even kijken. Leuk. En heeft dat ook iets te maken met dat er nog... een soort verlangen is ook naar wat ooit was? Nou, met kerst misschien wel. Het is natuurlijk... weet je, met kerst wil je altijd een soort oud gevoel terugkrijgen of zo. Weet je wel? Eigenlijk ben ik de laatste jaren helemaal niet met kerst naar de kerk geweest of zo. Maar ik denk wel altijd... Sinds wanneer niet meer? Nou, wel 10 jaar zeker. Helemaal niet meer naar de kerk? Of nee, met kerst niet meer naar de kerk? Nou, helemaal eigenlijk niet. Hm. Nee. Nou, we zijn wel eens in de kerk geweest om een liedje te spelen. Tenminste, om iets op te nemen of zo. Dan was er een reden. Nou, toen we net in Zwolle kwamen wonen... toen hebben wij we hebben een heel mooi klooster in de wijk waar ik woon. Het Dominicanenklooster. En toen we net in Zwolle kwamen wonen... hebben we daar een nachtje doorgebracht om daar een liedje te schrijven. En dat is ook gedocumenteerd. En er wonen ook nog echt broeders. En toen waren we nog wel even flink in de kerk, hoor. En wat voor gevoel heb jij bij kerst? Ik bedoel, als je echt gereformeerd bent opgevoed... dan was die kerk natuurlijk een essentieel onderdeel van je leven. Jullie hebben ook allebei belijdenis gedaan op je 17e. Ja. En wat is nu de verhouding tot de kerk? Inmiddels is kerst voor mij heel veel eten en lekker drinken. En met gezellige mensen, met fijne mensen. En gaan jullie daarin gelijk op, Sander? In het eten en drinken. Ja, nee, zeker. Ja, nee, zeker. Ja, nee, nee. Ja, kerst is voor mij ook gewoon gezelligheid en samen zijn. En, maar goed, weet je wat ik net zei? Ik bedoel, je hebt een soort nostalgische verlangen. Dus kerst denk ik nog wel eens terug aan de kerk. Mm-hmm. En herken je dat, Arnoud? Nou, ik herken dat wel, maar ik heb dat niet echt meer. Nee, ik vind, het is wel iets wat best wel ver van me af is gaan staan of zo. En dus, sinds wanneer? Dat is geleidelijk gegaan met de jaren, denk ik. Het is ook iets waar je erg los van moet komen. Mm-hmm. Dat heeft heel veel tijd nodig. Als je dat wil, hè? Als je dit los van wil komen, als je het niet wil, dan is dat ook oké. Maar, en in jullie geval had het ook wel tijd nodig, omdat het, zoals ik net zei, hardcore was. Dus EO jongere dagen. Jawel, ja, goed, je hebt nog wel mensen die er nog dieper in zitten, hoor. Mm-hmm. Wij gingen wel gewoon naar een algemene school en dat soort dingen. Tenminste, de middelbare school. Ja. Geen christelijk onderwijs? Ja, wel christelijk onderwijs, maar niet heel streng christelijk onderwijs. Gewoon wat algemene. Mm-hmm. En onze basisschool was natuurlijk ook wel christelijk, maar ook wel gewoon, weet je, dat mocht iedereen mocht er gewoon naartoe. En het was gewoon heel breed. We begonnen wel altijd de dag met een liedje zingen uit het psalmboek, dat weet ik wel. Maar nee, maar zo streng was het nou ook weer niet, hoor. Maar we gingen wel gewoon twee keer per dag naar de kerk op zondag. En die liefde voor de muziek, die ontstond natuurlijk dan ook al ongeveer daar in die kerk. Ja, deels wel, ja. Het was, we hadden daar een podium, hè. We mochten daar. Nou, het was wel een beetje moeilijk om je eigen liedjes te mogen spelen. Dan moest dat altijd wel even goed gekeken worden wat er in de teksten stond. Ja, werd het. Maar het is wel de eerste liedjes die we leerden spelen. Zo op gitaar was wel een beetje. Het akkoordenschema stond achterin zo'n zangboekje. Mm-hmm. Daar vonden wij akkoorden. Dus ja, daardoor zijn we wel een beetje leren gitaar gaan spelen. Ja. In de kerk. Ja, ook wel erbuiten. We kwamen ook best wel uit een muzikale basisschool. Die overigens ook christelijk was. Maar ook in de kerk, ja, zeker. Ja. De tegel ligt daar, mannen. En jullie vroegen net wel allebei om een tegel, maar... Nou, we waren eigenlijk de tegel even vergeten. Dus ik ga er daar. Kan dat nou? Dat is heel gek, ja, maar. Want ik luister natuurlijk altijd. Ja. Maar we gaan er tijdens de uitzending over nadenken. Maar ik dacht van: het is misschien wel leuk om de tegels naast elkaar te leggen. En dan kunnen we iets doorlopends doen. Ja, natuurlijk. Dat heeft natuurlijk nog nooit iemand gedaan. Nee, dat heeft nog nooit iemand gedaan. Ik hou er heel erg van gedaan. Om een beetje origineel te zijn. Ik begrijp het. Goed, ik meld nog even dat we ieder moment van de dag terug te horen zijn via onze eigen podcast. Deze laatste week van het jaar zijn we te beluisteren. Zoals iedereen natuurlijk heeft gemerkt, tussen 8 en 9. Maar er is heel goed nieuws. Vanaf 1 januari zijn wij weer op het vertrouwde de tijdstip van 7 uur te beluisteren. Dat is heel fijn. Nou, de gebroeders Brink zit hier met wijn, nootjes, kaas, worstjes. Ja, we worden enorm verwend, want het is immers rondom kerst en oud en nieuw. De gebroeders Brinks, Arnoud en Sander, beter bekend als Tangerine, een eeneiige tweeling, spelen en zingen al vanaf hun 12e, wordt altijd gezegd. Nou, nog eerder, hoor. Ja, ik wou net zeggen, want hoe weet je dat nou zo precies? Ja, dat weet je niet. Nee, het moet altijd. Wanneer zijn begonnen, ja. Dan hoor je op een gegeven moment zeggen mensen 12. Maar want wat is misschien waren werkelijkheid? We samen 12. Misschien waren we wel 6. Dat mensen dan denken, 2 keer 6 is 12. Is 12. Heb je er een idee van? Wanneer we ooit? Nou, dat is dat. Ja, je houdt. Ik denk, je groeit al op dat je van zingen houdt of zo. Dus dat begint natuurlijk gewoon al heel vroeg. Mm-hmm. Dat je al een speelgoedmicrofoon hebt en gitaar en dat soort dingen. En, en op een gegeven moment. Kijk, ik weet wel, we waren volgens mij een jaar of 11, 12, toen wij de gitaar oppakten. Dat we echt de gitaar leerden spelen. En tegelijkertijd, allebei? Nee, Sander begon ermee. Sander die begon met gitaar spelen. Dat was eerder. Wij zaten op basisschool. Toen deden wij liedjes van Simon en Garfunkel. Met wie we ook wel eindeloos werden vergeleken vervolgens. Ja. Ja. Nou, dat is op zich prima natuurlijk. Mm-hmm. Maar nee, we waren wel jonger, denk ik. Zonder gitaar, a cappella. Ja? Ja, Baby Driver van Simon en Garfunkel. Deden wij. De leraren waren echt enthousiast. En hoe ontstond dat dan? Was dat op eigen initiatief? Of was er iemand die jullie daartoe aanzet? Hoe heb je daar herinneringen aan? Nou ja, het is gewoon. Je houdt gewoon van. Ja, sommige mensen houden van. Weet je, kinderen houden van voetbal of van atletiek of darten of zo. En wij hielden van. Of toneel of weet ik het. Wij houden van, heel gewoon van zingen en van muziek maken. En ja, dat dan. Trek je natuurlijk ook mensen in je omgeving aan die daar ook van houden. En het begint natuurlijk gewoon als liefhebberij, als een hobby. En je vindt het gewoon leuk. En dan ga je dat doen. En toen werd het je vak, jullie vak. Goh, ja. Ja. Mm-hmm. En in 2013 was de grote doorbraak naar het grote publiek. Jullie hadden daarvoor al een aantal albums gemaakt. Maar toen was daar De Wereld Draait Door. Ja. Toen werden jullie daar de huisband. En vanaf dat moment kende iedereen jullie. Vroeger. En, vroeger? Wat is er iets veranderd? Zo. Nee, maar het is wel, als ik denk, oh, 2013 waren we natuurlijk ook bij jou. Ja, ja. Dat je denkt, zo, nou, nu gaat die tijd snel, zeg. Ja. Maar goed, dat zeg je altijd als je iets ouder wordt. Niet dat we heel oud zijn, maar het is nou, toch... Nou, wat voor herinneringen... Want het was dus 2013, hè, toen wij elkaar voor het eerst spraken en troffen. Wat is, naar jouw idee, Sander, de belangrijkste verandering sindsdien? Sinds 2013? Ja. Oh, de belangrijkste verandering in mijn leven is mijn kind. Ja, zeker. Dat is wel de belangrijkste en heftigste verandering geweest. Vins. Ja. De naam is bedacht door Arnoud. Ja, hoe weet je dat? Hebben dat ooit veel. Ik ook dus ergens gehoord of nee, Arnoud, die zat ergens. We waren natuurlijk bezig met een bedenken van ja, wat gaat het nou worden, die naam. Mm-hmm. En Arnoud, die was, volgens mij zat je ergens in een bus. Ja. En toen hoorde je een moeder Vins roepen naar zijn kind. En toen appte die mij direct van, ik weet hoe die moet eten. Ja, nou ja, dan doe je dat maar, hè. Ja, niet dat hij dan, dat ik dacht van, dan gaat hij er ook Vins heten of zo. Maar het was wel, ik dacht wel, wat een mooie naam. En je ging het wel met die stelligheid poneren. Ik weet hoe die moet heet. Zei ik dat zo, ja? Nou, jij was wel overtuigd. Ja. Overtuigend ook. Nou, ik weet wel, ze waren heel lang aan het zoeken naar een naam. En dat is wel een jongensnaam verzinnen is best wel lastig, hoor. Maar een meisjesnaam verzinnen is een stuk makkelijker. Is dat zo? Nou ja, ik heb ook een zoontje. En ik moet zeggen dat ik daar ook best wel lang over na heb moeten denken, hoor. En die meisjesnaam was er al snel? Nou ja, ik had het een keer met mijn partner over van. En toen gingen we wat namen, weet je, wat bedenken. En dat, nou, ik had veel meer meisjesnamen dan. Ook leuke meisjesnamen of zo. Jongensnamen vond ik ja, niet zo snel. Maar jij dacht niet op het moment dat je Vins doorgaf van dan is die voor mij, kan ik hem niet meer gebruiken? Nou, oh, ik zat toen midden in een scheiding, hè. Weet je, oh, ja. Je natuurlijk ook al. Toen ging het even niet gelijk op, hè, toen jullie ging leven. Niet gelijk op. Voor het eerst niet, trouwens. Nee, klopt. Want ja. In 2012 zijn jullie allebei getrouwd. Ja, niet met ja. Dezelfde vrouw uiteraard, maar wel allebei getrouwd. Ja, het is dat jij het zegt, maar ik ben de hele datum... de datum weet ik ongeveer wel, maar jaren was ik alweer vergeten. Ja, dat was een jaar voordat jullie bij de Wereldraad door en in Kunststof zaten. Oh, jeetje. Huh? Ja. Wauw. Grappig. Maar goed, toen ging jij scheiden, Arnoud. Ja, en dat was... Nou, trouwens, laat ik het gewoon vragen. Was dat nou het eerste moment in jullie leven dat het even niet meer gelijk opging? Ja, precies dat. Het was voor ons echt heel erg vreemd. Want wij waren altijd zo gewend dat alles wat we meemaakten en wat we deden, dat ging gelijk. En ook als het erge dingen waren, dan maakten we dat samen mee. En we hadden een beetje ja, gelijke emoties. En heel erg gelijk ging het op tot dat moment. Toen was het opeens een heel vreemd ding. Dat Sander, die kreeg een kind. Ik zat midden in een scheiding. Ik voelde me diep ongelukkig. Sander, die was, nou ja, was heel erg gelukkig. En het was echt de allereerste keer dat wij in zulke twee extreme emoties zaten. En hoe was dat? Ja, heel raar. Ik vond het ook wel eenzaam, moet ik zeggen. Mm-hmm. Dus ja, raar. Ik weet niet. Het is net uiteindelijk ook een les geweest. Hè? Ik bedoel, uiteindelijk is het een positieve... Ik kijk heel positief op terug. Tenminste, het is een positieve les geweest. Het was een lastige periode, maar wel een positieve les. Omdat? Omdat ik denk, wij als tweelingbroers zijn nu veel meer bewust van wat we aan elkaar hebben. En wat ons tweeling maakt. En wat ons echt... Wat je echt een eeneige tweeling maakt. Want het is... Eén eigen tweelingen die over het algemeen groeien, die echt gewoon heel close samen op. Mm-hmm. En als ik wel mag zeggen, het doel van een tweeling is bijna loskomen van elkaar. Dat is bijna een soort van levensdoel. Een soort missie. Dus een soort missie, ja. Dus ik denk dat die scheiding en die geboorte, dat het ons wat dat betreft wel heeft geholpen. Om wat losser van elkaar te komen. Omdat dat eigenlijk ook een scheiding was van jullie. Ja, zo zou je het kunnen zeggen. En je wil dat niet, hè? Het is niet dat je denkt als twee, nou, we moeten echt even nodig loskomen van elkaar. Dat wil je niet, want het nee, is namelijk heel veilig. Ja. Het is heel veilig en prettig. En ik denk dat het voor ons als tweelingbroers best wel gezond is geweest dat gewoon zoiets is gebeurd. Mm-hmm. Ja. Jullie gaan zingen, hè, met z'n tweeën. Oh, ja. Daarna praten we verder, want ik vind het een... je zegt zoveel dingen waar ik eigenlijk nog meer over wil weten. Maar goed, er wordt ook live gezongen in de studio van Kunststof. Uiteraard door de beide broers Arnoud en Sander lopen nu naar de desbetreffende instrumenten. Sander achter het keyboard. En Arnoud zingt. En het nummer heet Shadow. Mm-hmm. Het is zo'n mooi nummer, Shadow heet het, live gezongen door Tangerine. Prachtig nummer van de nieuwe EP, die onlangs verscheen, althans dit jaar. Ja. 4 gloednieuwe nummers en dat wordt dan langzaam een album. Ja. Zo gaat het tegenwoordig, ja. Hè? Ja, dat zo is hoe wij dat doen. Het zijn ook mensen die gewoon meteen... met het hele album eerder deden we dat wel, hè. Dan namen we een album op. Ja. En nu voelen wij ons heel prettig bij wat meer losse dingen uitbrengen en dat uiteindelijk te bundelen. Want ik vind albums zijn sowieso een tijdsding, weet je wel. Een soort dagboek die je op een gegeven moment afsluit of zo. In jullie geval zeker, want het is een soort verslag. Eigenlijk van familie. Ja, best wel, ja. Ja. Dat is onbewust, hoor. Dat is helemaal niet gekozen of zo, maar... Uiteindelijk schrijf je liedjes en dan denk je... helemaal, dit heeft gewoon een soort rode draad. Shadow ging over jullie vader? Ja, ja. Die jullie heel lang niet hebben gezien? We hebben ons vader 18 jaar niet in ons leven gehad. En nu wel weer. Mm-hmm. Al een tijdje, sinds 8 jaar of zo, denk ik. Ik herinner me, in 2013 was het eigenlijk nog een onderwerp... waarover we niet echt konden praten. Nee, klopt. Nee, dat Want wat was er aan de hand? En terwijl Sieke en Sai eigenlijk dat al heel erg daarover gaat. Ja. En dat vond ik zo ook zo gek. Want het was eigenlijk de eerste keer dat we best wat aandacht kregen voor muziek of zo. Voor een album. En toen wilde iedereen opeens weten waar het dan over ging. En dacht, ja, maar dat wil ik helemaal niet. Ik schrijf liedjes en ik wilde niet over praten. Maar ik wilde gewoon alleen maar over zingen. Maar toen hadden we inderdaad nog geen contact. En nu wel. Leg even uit. Wat jullie ouders scheiden toen jullie 3 waren. Ja, we waren heel erg jong en dat was gewoon geen goede scheiding. En daar is gewoon uiteindelijk is dat gewoon helemaal misgegaan. En uiteindelijk is dat hele contact gewoon verbroken. Het kon gewoon niet meer. Vanaf wanneer hebben jullie je vader toen niet meer gezien? We waren 12. Ja, 12. Dus het heeft nog een hele tijd geduurd, hoor. Ja, het is ongelooflijk als ik dan terugdenk dat dan zo lang... Ja, dat het zo lang een groot issue was, een groot ding was... Mm-hmm. Waar wij als kinderen gewoon altijd tussen stonden. Van je 3e tot je 12e. Ja, we wisten het eigenlijk niet eens beter. Want we zijn gewoon opgegroeid met dat probleem, met die problemen. En het is ongelooflijk. Want ik ben natuurlijk, nu ik zelf gescheiden ben ook... kijk ik daar natuurlijk ook anders naar. Ik heb mijn scheiding ook heel erg bewust... heel op een hele positieve manier willen afsluiten. Mijn ex-partner en ik zijn ook... Ja, is gewoon bij iedereen langs geweest om het te vertellen. En we gunden elkaar gewoon een beter leven. Mm-hmm. En wilden dat gewoon op een hele fijne en goede manier doen. En dat heb ik ook echt, bewust gedaan door mijn ervaring, door de scheiding van mijn ouders. Ja, want je zei heel nadrukkelijk, het was geen goede scheiding. Toen wou ik eigenlijk zeggen, wanneer is de scheiding wel goed? Maar in jouw geval was jouw eigen scheiding dus wel goed. Scheiding zou heel is moet eigenlijk gewoon... Ja, je moet elkaar gewoon iets beters gunnen. En natuurlijk is het lastig als op het moment dat er al, weet ik veel, dingen gebeuren. Ruzies of zo, maar... wij zijn ook niet met ruzie uit elkaar gegaan. Nee. We zijn gewoon huilend hebben elkaar verteld van misschien is het beter om een heel ander leven te gaan leiden, van elkaar. Ja. Ja. En je had het net, Arnoud, over verdrietige momenten die jullie altijd samen hadden meegemaakt. En daar valt dit natuurlijk ook onder Sander. Dat je vader er vandoor ging. Of dat het mis ging tussen je ouders. En dat je dan vanaf je 12e je vader niet meer ziet. Wisten jullie toen van hey, dit is de laatste keer dat we hem zien? Ik weet niet of je als kind daar zo bewust mee... Kijk, als kind zoek je hoe dan ook altijd weg van de minste weerstand. Dus voor ons was het goed, het was rustig of zo. Ik weet niet, ik vind het heel moeilijk om terug te denken hoe wij dat vonden. Maar het was het was het meest rustige of zo om relaties op die manier te hebben. Maar ik wist niet, we wisten niet hoe lang het zou duren of zo. Of dat we hem ooit weer zouden zien of... Je bent 12, je bent zo onwetend. Ja. Je hebt geen idee. Je bent niet iemand. Je leven is je leven of zo. Het is, het is gewoon zoals het is als je kind bent. Dan alles wat om je heen is wat het is. Mm-hmm. Je neemt dat zoals het is en voor jouw gevoel is dat normaal. Of, En dit nummer, Shadow, hoe is dat ontstaan? Waar we nu ons hiken we bijna ieder jaar met onze vader. Dus sinds we weer contact hebben, zijn we op een gegeven moment begonnen met hiken. Dus gewoon de natuur in tentje en gewoon telefoons uit, goede gesprekken. Even back to basic. En waarom begin ik erover? Ik zie helemaal zo'n beeld ook nu van een man in jullie versie, maar dan... Ja, inderdaad. En voor mij is dit liedje ook ontstaan vanuit een beeld, weet je wel, vanuit een schaduw. En wij dachten, ja, weet je, hij was er vroeger niet. Maar hij was er toch ook weer wel. Op wat voor manier dan? Als je je vader 18 jaar niet ziet, kun je dat ooit weer inhalen? Nou, kijk, Shadow gaat natuurlijk uiteindelijk gewoon over dat je onlosmakelijk verbonden bent met je ouders. He, ik bedoel, je lijkt op je ouders. Je komt voort uit twee mensen en... ik vond het juist heel erg bijzonder toen we weer contact kregen, dat ik dat opeens zag. Want dat wist ik helemaal niet en ik had het ook helemaal niet verwacht. Maar ik zag opeens een persoon tegenover me die op me leek. Ik denk, jeetje, die is gewoon... Het is ook wat je zegt, kan je het inhalen? Het is heel gek, maar als je dan weer contact hebt, dan is het net of dat contact wat er niet is geweest en niet was. De band is dan zo sterk alsof je er toch altijd gewoon was. En je voelde zijn aanwezigheid dus ook wel, wat je net zei? Maar het is familie, snap je? Het is je bloed. Dus familie is gewoon nooit weg. Het is, dat is misschien een beetje vaag, vind ik. Misschien wordt je zou dus juist zeggen van als je er niet is, niet lijfelijk... en het vaag is of je elkaar ooit weer ziet. Ja, maar hij is natuurlijk nog steeds onderdeel van je leven. Je vergeet nog steeds. We moesten, thuis werd niet veel over hem gesproken, omdat het te pijnlijk was. Mm-hmm. Maar dan is het juist zo gigantisch, omdat je er niet over kan kan praten. Ik heb juist toen wij weer contact kregen, toen heb ik pas echt ervaren van wat we eigenlijk gemist hebben. En ik vind het wel heel erg jammer dat we gewoon heel veel jaren geen contact hebben gehad, omdat het zo leuk is. Het is zo'n fijne band. En wat Sander zegt, we hiken elk jaar. Maar onze vader wordt ook elk jaar een jaartje ouder. Dus je weet op een gegeven moment, met een tentje in de natuur slapen, dat wordt gewoon te zwaar. Dus dan moet je met een camper of weet ik wat. En terwijl het hiken zo leuk is. En denk je, als we nou gewoon 18 jaar eerder waren begonnen. Hoe oud is die dan? Hij is... Help me even, Sander. Oh jee, vallen jullie door de man. Begin 60. Je zou niet zeggen, maar hij is begin 60. Ik zou niet zeggen. En hoe is dat dan? Want dan gaan jullie echt met z'n drieën op stap. Ja joh, met een rugzak. Van Sander zijn misschien nog een wijntje. Ja. Met een rugzak van 15 kilo. Ja, hebben jullie dat al afgesproken? Maar dat is... Je zet de fles bij mij in, dus dat is... Ja, dan is het duidelijk. Dan rijdt Arnoud. Ja, precies. Oké, maar we gaan met een rugzakje gaan we naar de natuur. Ja, gewoon wild. Gewoon into the wild. Dat deden we zelf voordat we contact hadden met ons vader, deden we dat al. En we dachten op een gegeven moment, hoe kunnen we nou beter quality time hebben met elkaar dan dat? Want het is echt zo, je bent zo daarmee bezig. Het is ook wel zo doorbijten, het is best wel zwaar. En dit keer gingen we bijvoorbeeld echt in oktober, het was steenkoud. Het was gewoon s'nachts voor het gewoon. Dus je bent gewoon echt alleen maar daarmee bezig en met elkaar dat doen. En het is echt het is heel gezond. Ja. We zijn ook alle drie in augustus jarig. En meestal gaan we daarna gaan hiken. En dan gaan we op de verjaardag geven dan een soort van een cadeautje wat je dan weer kan gebruiken tijdens de hike. Oh, wat had je gekregen? Dit jaar heb ik... Wat heb ik... Arnoud, help me even. Wat heb ik gekregen? Ik heb geen idee, Sander. Ik ga niet over jouw cadeautje. Wat heb je gegeven? Ja, wat heb je gegeven? Wat hebben we gegeven? Weet hij ook niet meer. Ik weet het ook niet meer. Heeft de muziek eigenlijk een rol gespeeld bij hoe jullie je vader weer hebben ontdekt? Nou, ja, wat we net hadden, wat over ziek en saai spraken natuurlijk. Ja. Dat is eigenlijk wel de reden geweest dat het contact hersteld is. Maar hoe dan? Op wat voor manier? Omdat hij het hoorde en het begreep. Hij denkt, dit is de tijd. En toen stuurde hij een mailtje. Oh. Ja. Mooi, hè? Ja. Ja, daar ben ik echt blij mee. En ook bijna onwaarschijnlijk, of te mooi, hè, dat je door die liedjes te schrijven en het te benoemen, ja, dat hij daar dan is, het hoort. Ja, ja, het is mooi dat muziek dat teweeg kan brengen. Dat vind ik echt. En dan helemaal je eigen muziek. Ik bedoel, dat is nog mooier dan volle zalen of heel veel mensen die, weet je, die je muziek bereikt. Dat die ene persoon die eigenlijk gewoon een van de belangrijkste personen in je leven is, mm-hmm, op dit moment, dat hij die je muziek hoort en het begrijpt, dat is gewoon, daar kan niks tegen op. Mm-hmm. En was het toen ook vanaf moment 1 weer makkelijk, of moesten daar heel ingewikkelde gesprekken nog worden gevoerd? Ja, natuurlijk. Onze emoties uiten naar elkaar. Onze gedachten. En ik bedoel, zijn 18 jaar, zijn er gewoon dingen door je hoofd gegaan. Gedachten, bepaalde ideeën. Want ik dacht ook dat het best wel een hele harde man was of zo. Dat echt een softie is. Ja, echt gewoon heel rustig en heel aardig. Heel zorgzaam. Ja, heel anders dan ik eigenlijk dacht. Dan wat je in je hoofd had. Ja, en het was ook nog een hele tijd dat er niet echt veel social media was of zo. Hè? Mm-hmm. Zoals nu of zo, van we zoeken elkaar even op Facebook, ja, of zo. Dat was gewoon een hele tijd niet. Dus je wist er gewoon helemaal niet. Je zag echt helemaal niks van elkaar. En voeden jullie dat beeld bij elkaar? Ik bedoel, hadden jullie hetzelfde beeld van de vader, Sander, als wat Arnoud omschrijft toen hij die 18 jaar niet in jullie leven was? Ja, en dat zegt natuurlijk dat het social media niet was. Maar op een gegeven moment had je natuurlijk Hives, dus kon je wel een foto zien. Maar hij heeft best wel een hoofd van een beetje een bad guy uit de film, zeg maar. Dat zag je op Hives. Dat vind ik al een heel goed verhaal. Dus ik zag zijn foto en denk, ja, een bad guy. Die had zo in zijn actiefilm gewoon de bad guy kunnen spelen. Maar ja, ik weet niet, zo'n beeld creëer je. Ja, zeker. Dat hadden we allebei. Een beetje, ja. Dat ging ook gelijk op. Ja, het was anders niet dan we dachten. Absoluut. Ja. Ja, en het was niet zo dat je elkaar dan probeert, dat de een de ander probeert te zeggen van nee, maar hij zal toch ook wel aardig zijn. Of dat daar discussies over waren tussen jullie. Ja, nee, niet echt. Hmm. Nee, we hebben net niet veel over gepraat. Het was gewoon weggestopt. Hmm. Ja. Hij is een bad guy met een heel goed hart. Echt een perfecte man. Ik zei net al dat er een familiealbum zit aan te komen. Daar komt dit nummer, wat we net hoorden, natuurlijk op te staan, Shadow. Jullie gaan straks nog een nummer live doen. Gaat over een oom, is weer een heel ander verhaal. Maar er is ook een nummer die jullie voor over je moeder hebben geschreven. En dan gaan we even luisteren hoe het op de EP staat. Wil je van tevoren iets over zeggen, Arnoud of Sander? Het liedje over onze moeder staat niet op de EP. Oh nee, die is al eerder uitgebracht. Eerder uitgebracht in 2019. Ja. Het is een liedje dat gaat over onze moeder die lijdt aan gehoorverlies en zal uiteindelijk ook doof worden. En toen we dit liedje schreven in 2019 ging het heel erg bergafwaarts. Ze hoort nu nog steeds, hoor, maar en het gaat volgens mij ook wel best goed. Wanneer is dat ontstaan, dat ze wist dat ze... Dat is al heel lang. Dat is al sinds ze jong was, eigenlijk. Mm-hmm. En dat is geen erfelijke kwestie? Nee. Het is echt ontstaan door... ik weet het niet meer precies. Ja, voor mij een combinatie van een trombose en minière. Gewoon pech. Ja, ja. En, maar goed, ze is natuurlijk een van onze grootste fans. En ze komt natuurlijk heel graag bij cassetten kijken. Maar het wordt voor haar gewoon echt steeds lastiger om dat te doen door haar gehoor. En we waren met haar aan het appen in 2019. Want dat doen we veel, omdat bellen ook al lastig is. En toen, toen vertelde ze dat ze eigenlijk, ja, omdat het steeds slechter ging, toch wat angsten kreeg en er last van had. En ja, dat raakte ons zo dat we diezelfde avond daar dit liedje over schreven. En ze verdient dat omdat ze gewoon... Ja, we wilden haar gewoon dit eigenlijk vertellen. Wat het liedje vertelt voordat ze het geluid helemaal kwijt is eigenlijk. In Your Thoughts, zo heet het. too late before you cannot hear me say that I do appreciate what you did for me. So I just wanna tell you now, I'm lucky to have you around. And even if there is no sound, I will always be. Even though you're scared, I'll make you see. Before you can hear me say I love you anymore, and you can hear the water entering the shore, I want you to hear this song I wrote for you before the sound turns off. So I will always be there singing in your thoughts. The words you can recall, I will write them on the wall. Yes, I'll do anything at all just to see you smile. And if you cannot hear my voice, I'll be a whisper in the void, telling you that I enjoy your company. Even though you're scared, I'll make you see. Before you can hear me say I love you anymore, and you can hear the water entering the shore, I want you to hear this song I wrote for you before the sound turns off. So I will always be there singing in your thoughts. I will always be there singing in your thoughts. Even if you close your eyes, even if it stays all silent, your eyes will see much lighter. The world will look much brighter. That's why you hear me sing these words. Before you can hear me say I love you anymore, and you can hear the water entering the shore, I want you to hear this song I wrote for you before the sun turns off. So I will always be there singing in your heart. Before you can hear me say in your thoughts. En dit liedje was er dus zomaar. Volgende dag gelijk naar de studio, zei je net, Arno. Ja, dat gebeurt niet altijd. Soms kunnen we echt zo lang bezig zijn met liedjes. Maar af en toe dan komt er eentje voorbij, die schrijf je gewoon binnen no time. En dat was zo één. Mm-hmm. Ja, en de volgende ochtend hadden we inderdaad een dagje studio gepland. En we wilden eigenlijk heel wat anders gaan doen, maar toen zijn we hiermee bezig gaan, dit opnemen. Heel bijzonder. Het is toch een vreemd idee, zeker als muziek hetgene is wat je voortbrengt, dat mm-hmm. je moeder op een gegeven moment dat niet meer kan horen. Sander, wat... Ja, dat is een hele nare gedachte. Ja. Ja, nee, zeker. Ja, dat is... ik wil zeggen, dat is what it is, want dat klinkt een beetje... Gek misschien, maar dat is wel de realiteit. Nou ja, en een gegeven waar jullie dus al heel lang mee leven. Ja, het was voor ons ook altijd als kind zeker iets normaals. Je moeder hoort niet goed en daar moet je rekening mee houden. Op wat voor manier? Goed articuleren, niet de platte Drents praten. Oh, dat is de reden waarom jullie zo goed articuleren. We doen echt ons best, hoor, want in 2013 was het wel anders. Dat kun je ook nog herinneren. Ja, toen kon ik jullie echt bijna stond niet helemaal niks van. Ik heb geen idee hoe dat gesprek... Hebben ze alle teksten uitgetypt online, ja. Nee, maar als kind was dat normaal. En als je dan ouder wordt, dan worden dingen toch wat realistischer en wat helderder. Mm-hmm. Nou, maar het was ook omdat het opeens natuurlijk heel erg slecht ging, hoor. En het werd gewoon echt realistisch dat ze ook echt daadwerkelijk doof zou gaan worden. Dat was gewoon het ding. Mm-hmm. Dat was opeens was dat. En dat vooral het raakte ons omdat het haar opeens zo raakte. Mm-hmm. Het werd voor haar ook opeens zo realiteit van ja, dat gaat gebeuren. Weet je, als je, en toen is ze ook begonnen met gebarentaal en dat soort dingen. En ja, het is gewoon wow. Heftig. Ja. Zoals je steeds, wanneer je in een nieuwe fase in je leven terechtkomt, dingen anders worden of duidelijker. Was daar ook het verhaal van jullie oom. Dat is haar broer, geloof ik, hè? Ja. En daar gaat het nummer over dat jullie zo live gaan spelen. Ja, ons oom Evert. We hebben oom Evert nooit gekend. Hij was 17 jaar toen verongelukte hij. We kennen hem alleen van een foto. We kwamen altijd bij onze oma natuurlijk thuis. En er hing een foto aan de wand van hem. En dat was ook iets wat erbij hoorde of zo. Dat hij er niet meer was. En we wisten natuurlijk uiteraard dat het heel verdrietig was. Maar er werd ook niet echt heel veel over gesproken. Het was ook best wel lang geleden. Stelden jullie vragen over hem? Soms wel, maar we waren ook jong. Ik weet het niet. Er hing gewoon een foto van oom Evert en die was er niet meer. Ja, we hebben wel gevraagd of het ongeluk en zo. En dat we waren wel op de hoogte wat er allemaal gebeurd was. Maar was hij in één klap dood? Volgens mij wel. Een ongeluk? Dat weet ik niet zeker. Mm-hmm. Dat kan ik niet met 100% zekerheid zeggen. Vind ik ook echt een bijzaak eigenlijk, hoor. Ik bedoel, het is gewoon verschrikkelijk dat je kind overlijdt, hoe dat gebeurt. Dat is dan gewoon een bijzaak eigenlijk. Mm-hmm. Ik werd op een gegeven moment vader en Sander was vader. En op een of andere manier raakte ons dat daardoor extra. En onze oma leeft ook nog, hè? Die foto die is er ook. Ze woont nu niet meer in dat huis, maar wel in een iets kleiner huisje. Maar die foto die is er nog steeds. En dat die is hangt daar nog steeds bij haar. Ja, dus. En met liedje schrijven werkt het soms dat je wil ergens wel wat over schrijven, maar soms heb je gewoon de juiste woorden ervoor nodig. Mm-hmm. En opeens kwamen er een aantal woorden in ons op. En we dachten, dat gaat over oom Evert. En dat is dat liedje geworden. En wat waren dat dan voor woorden? Waar het begon? Het begon met de zin, you can't just walk out of our lives like that. Dus soms zit je gewoon op de fiets en dan krijg je woorden en dan in een bepaald ritme of zo. En ja, dat wordt dan uiteindelijk een liedje. Dat begint vaak gewoon met een zinnetje of zo. En laat je dat dan nog snel aan Sander weten? Ja, ik zat op de fiets naar Sander toe. En ik kwam bij Sander aan, ik weet het nog precies. En ik ging op de bank zitten en ik pakte de gitaar en ik ging dat spelen. Het was gewoon meteen het refrein. En toen zijn we die dag gewoon bezig gaan met dat liedje. En zei je er toen ook gelijk bij dat Evert door je hoofd spookte, oom Evert? Ja, want ik had altijd al in ons hoofd van we moeten daar iets over schrijven. Maar dat zijn zulke heftige onderwerpen. Daar wil je niet zomaar iets over schrijven. Dat is dat heeft gewoon de juiste woorden nodig. Mm. De juiste intentie, de juiste lading. Mm-hmm. En toen was het daar. Ja, het voelde in ieder geval. En nu is het hier, want jullie gaan het live doen. In de studio van Radio Kunststof. In het radiohuis rennen de mannen naar de andere hoek van de studio. Beide op gitaar. En het nummer heet You en staat op de EP. Chance to say goodbye. zo heet het. Voor Oom Evert. En wat moeten we dit toch missen? Dat, ik bedoel, ik mag erbij zitten en kijken. Maar het is er allemaal niet op dit moment. Ik bedoel, live muziek. Nee, gekke tijden. Ja, hoe gaat het eigenlijk met jullie? Ja, we hebben best wel heel wat. We waren net aan de tour begonnen. En toen kwamen alle maatregelen, nieuwe maatregelen. Dus we hebben heel veel doorgeschoven naar volgend jaar. Dus, en we hadden eigenlijk al een toertje staan voor volgend jaar. Een tweede leg van de tour, zeg maar. Mooi, hè? Leg. Ja, ik wou het bijna herhalen. Ja. Maar nu wordt het gewoon een extra lange tour. Dus dat is heel erg prettig om naar uit te kijken. Maar het was wel heel erg zuur dat we net waren begonnen. En we zaten net lekker in dat het opeens weer stopte. En financieel? Ik bedoel, beide een kind. Ja. Hoe redden jullie? Hoe houden jullie het hoofd boven water? Nou, dan zijn wij onze vrouwen heel dankbaar. Nee, maar we hebben wel de momenten dat we kunnen spelen, spelen wij. En dat is ook het voordeel dat wij veel gewoon met z'n tweeën kunnen doen. Zonder dat we per se een band mee hoeven. Dus weet je, het was natuurlijk een tijdje voor 30 man mocht spelen. Of dat je een tijdje voor 100 man mocht spelen. Toen konden we heel veel spelen. Toen organiseerden de zalen heel veel kleine dingen op 1,5 meter. En dan kies je ervoor met z'n tweeën op te treden. Ja. Want dan levert het ook nog wat op. Ja, en nu dachten we gaan nu toeren met een band. Het kan weer. Oh. De corona is vrijwel voorbij. En, ja. Weet je wel, en dan gaan we toch weer terug naar af. En mentaal? Ik bedoel, zijn die optredens ook mentaal belangrijk voor jullie? Of heb je genoeg aan gewoon samen liedjes maken? Het is natuurlijk zo, die EP is uitgekomen en die wil je ook promoten. Dus dat is gewoon heel jammer. Dat je niet live dat kan op die manier zoals het opgenomen is, kan laten horen. Ja. Dat is gewoon echt heel, heel jammer. Nou, we inderdaad de massa dat het niet een hele plaat was. Want dan is het misschien nog zuurder. We hebben nog een heel veel. Maar we zijn heel veel aan het schrijven. En daar ligt onze focus gewoon. De moment dat de maatregelen weer werden aangekondigd, dan gaan wij direct weer in de modus van dan gaan we gewoon schrijven. Wij gaan niet zo heel snel bij de pakken neerzitten, maar ik merk wel aan mezelf dat ik er wel echt een beetje moedeloos van word, hoor. Ik vind het wel steeds lastiger worden. Ja. Ik wil gewoon gaan en ik vind gewoon ook, weet je, hoe er eigenlijk met de cultuursector omgegaan wordt. Bijna als van zoek maar wat anders of zo, want we gaan je niet helpen. Ja, dat vind ik wel erg, want er is zoveel moois en er is zoveel, het is zoveel zonde als dat verdwijnt. En ja, dus. Ja, en belangrijke voeding. Ik bedoel, ik merk het als ik jullie zo hoor spelen en dat zie. Dat muziek, ja, maar cultuur is natuurlijk niet alleen belangrijk voor de makers. Het is gewoon voor iedereen heel belangrijk. Ja. Ja. En iedereen wil wel, maar het kan niet. Dat is het hele ding. Het kan gewoon niet. En ja, ik vind het steeds lastig geworden, moet ik zeggen. Maar we houden vol, we leven met de dag en we proberen gewoon mooie dingen te creëren. Ja, en dat lukt dus. Want jullie kunnen bij elkaar gaan zitten en dan gebeurt het wel. Ja. Nou, niet altijd. Oh, nou ja, dan gebeurt dat wel. Ja. Nee. Kijk, we maken heel veel en we gooien ook heel veel weg. Dat is eigenlijk de basis van. Want wanneer is een liedje een goed liedje? Een gevoel. Een gevoel. Ja? Ja, denk ik. Het moet sowieso dichtbij je staan. Het moet echt zijn, vind ik. En dan is het gewoon een gevoel. Het moet gewoon kloppen voor jezelf of zo. Ja, het is heel vreemd. Andere mensen kunnen bijvoorbeeld een liedje zeggen van dit vinden we geweldig. En dan kunnen wij het gewoon niet voelen of zo. Want die hebben we ook. We hebben heel veel liedjes liggen dat we denken van ja. Weet je wel, waar heel fijn op gereageerd wordt door mensen om je heen die het dan horen, maar dat we zelf er geen gevoel bij hebben of zo. En dan hebben we, zoals gezegd, hier te maken met de een-eigen tweeling. Klopt het ook al? Ik bedoel, zitten jullie er dan allebei altijd op dezelfde manier in? Ja, wij voelen allebei wel hetzelfde als iets goed is. Ik weet niet, het is de basis. Het is hoe dan ook, het moet gaan over iets of zo. Het moet gaan over iets wat ons allebei raakt. Het moet echt zijn. Het moet een verhaal van ons zijn. En als dat het niet is, ja, dan is het al heel snel een afvaller. Mm-hmm. En het is gewoon een gevoel. Eén ding bleef heel erg hangen, wat jij zei helemaal aan het begin eigenlijk van de uitzending, van dat je als één eigen tweeling ter wereld komt en dan eigenlijk de opdracht hebt, voelt, we moeten uit elkaar. Ja. En dat is in jullie geval nog nooit gebeurd. Behalve dan dat moment wat jij net beschreef, Arnoud. Ja, ergens is ook wel. We zijn ergens uit elkaar gegroeid. Maar daardoor, dat moment inderdaad. Maar daardoor zijn we inderdaad weer heel erg naar elkaar toe gegroeid. Dat is een les, weet je wel? Die les. Van, oh ja, we zijn heel erg bewust van. Ik ben heel erg bewust geworden van wat Sander voor mij betekent eigenlijk. En dat had ik nooit door. Nee, en daardoor had je dat nooit door? Nou, dat was gewoon heel normaal. Ja, stond niet bij stil. Hoorde er gewoon bij. Het was een vast gegeven. Dat daar die andere man was die er net zo uitziet. Ja, en hij net zat zo een soort van aan mij vast. Weet je wel, en opeens werden we losgekoppeld. En ik dacht, maar hoe dan? Want jij werd losgekoppeld van je vrouw, maar je werd niet losgekoppeld van Sander. Nou ja, ergens emotioneel dus wel. Omdat we in twee hele andere eilanden stonden. Ja. Omdat hij gelukkig was en jij helemaal niet, ja, op dat moment. Exact, ja. Kon jij hem helpen eigenlijk, Sander? Ik denk het eigenlijk wel. Het is, ja, voor ons de muziek is ook een basis om het gesprek te blijven voeren of zo. Dus ik wilde ook... Nou, dat is ook wel echt onzin, hoor. Ik wil, nee, ja, het dat is wel van, echt onzin. Ja, wat krijgen we nou? Wacht even, Sander, nee, maar, maak je verhaal over. Nee, maar ik wilde ook horen wat hij... In wat hij schreef, wilde ik horen wat hij voelde. Dus als hij iets schreef en hij kon er heel moeilijk over schrijven... dan zei ik, nee, maar dit is niet hoe jij je voelt. Dit geloof ik niet. Dus nee, maar ik denk zeker dat de muziek ons daar ook weer heeft geholpen. Mm-hmm. Mooi. Ja, ik geloof het ook wel. Weet je wat hij zegt? Geloof ik wel. Nou, ik geloof wel dat hij zegt van... inderdaad, in muziek leg je soms een diepere laag of zo... Mm-hmm. die je niet uitspreekt. Mm-hmm. Maar ik bedoel meer van... kijk, los van de muziek hebben wij ook een relatie. En weet je wat, we zijn ook gewoon broers. Mm-hmm. En collega's en alles bij elkaar. Dat is waar. Maar we staan natuurlijk ook zonder muziek... hebben wij gewoon... is Sander er voor mij geweest. Maar ik was gewoon heel juist veel meer bewust van... dat hij er voor mij was op een hele mooie manier. Mm-hmm. Ja. Wordt het toch nog positief, hè, wat hij zegt? Ja, uiteindelijk geeft Arnoud er altijd wel een positieve draai aan, toch? Als eerstgeborene. Ja, precies. Wat komt er op die tegels te staan? Ik denk iets van... Waarom kijk ik nou trouwens als eerste naar jou? Voor hetzelfde geld begint Sander. Ik vind het wel heel erg mooi wat je zegt over het... weet je, dat we hebben over het uit elkaar groeien... dat mm-hmm. helpt om soms weer tot elkaar te komen. Mm-hmm. Dus ik denk iets in die trant. Iets in die trant. Ja, wat de juiste formulering zal zijn, dat wordt straks duidelijk. Hè? Dan maken we een foto en dan zetten we die op Twitter. En dan weet iedereen het precies. Dank jullie voor jullie komst uit Zwolle. Het was mij weer een waar genoegen. En het gaat jullie goed. Dank je wel, van hetzelfde. En met de kinderen en met de vrouw. Ja, en blijf vooral luisteren naar deze zender. Want zo dadelijk, 2 uur lang, Clary Polak in gesprek met Frank Wielands. Die meer dan 30 jaar als strafrechter werkzaam is geweest. Van 9 tot 11 op deze zender. Mooie avond, tot morgen. Dank Arnoud en Sander. Goede reis terug naar Drenthe. Morgen een gesprek met het echtpaar Schieman en Van de Velde. Tot morgen. NTR. Speciaal voor iedereen. Lieve vrouw. NTR Radio 1. Jullie zijn slecht in bed. Met wie kunnen we het jaar beter uitluiden dan met de kleinste, brutaalste en de hardst schreeuwende cabaretier van Nederland? En ik zie nog een paar vrouwen zitten die het niet met me eens zijn. Of is Joep toch kleiner? Jullie me too, wij me moe. Luister naar Kunststof donderdagavond om 8 uur op NPO Radio 1 met Peter Pannenkoek. Laat het heel even binnenkomen. Laat het gewoon heel even... Wie luistert, weet meer. Oud en nieuw. Het moment van knallend afsluiten en bruisend opnieuw beginnen. Van aandacht voor elkaar. Misschien wel het mooiste cadeau dat er is. Geef het nieuwe jaar een droomstart. Doe het groots. Doe het macro. Sluit het jaar af met Zeeuwse kreuzenoesters. Nu 6+6 gratis. Schat, heb je het alarm al aangezet? Ach, ben ik vergeten. Ik zet hem al even aan. Via de Verisure-app. We slapen inderdaad veel beter met het alarm aan. Hij staat aan. Weltrusten. Weltrusten, schat. Bescherm wat het belangrijkst is. Met Verisure alarmsystemen en camera's. Start je aanvraag op verisure.nl. Bespaar in 3 stappen op je zorgverzekering. Kies je parkeerplek, pak je mobiel, kies zorgkiezer.nl. Want Zorgkiezer helpt jou met kiezen en besparen op je zorgverzekering. Vergelijk, kies en bespaar op zorgkiezer.nl. Bedankt dat je lid bent van de ANWB. Dat vieren we met extra's speciaal voor jou. Want als je nu een autoverzekering bij de ANWB afsluit, krijg je een jaar lang extra korting. Hoe langer je lid bent, hoe hoger die korting. Tot wel 20%. Zo ben jij verzekerd van de beste hulp bij schade. Kijk op anwb.nl/autoverzekering. En oh ja, ook op de woonverzekeringen van de ANWB krijg je nu als lid een jaar lang extra korting. Bereken je premie op anwb.nl/woonverzekering. Nu met gratis Oral-B tandenborstel. Vergelijk, kies en bespaar op zorgkiezer.nl.